Dit is de IT-Bende podcast 38 van 29 januari 2010. Deze keer aandacht voor Foursquare en Xquick Proxy. Welkom iedereen bij podcast 38 van 29 januari 2010. In de box hangen vanuit Finland Bart van Klaveren en voor de rest vanuit Nederland Sali Kilic, Daar Punt en als gast Sonja Broekhuizen van Broekhuizen.nl. Sonja Broekhuizen.nl, ik zeg het bijna verkeerd. Jij hebt gereageerd via een omweg op onze oproep van vorige keer over van wat is in godsnaam Foursquare. Ja. Daar heeft op zijn BlackBerry de Foursquare software geïnstalleerd. En die ook vorige week geïntroduceerd is. Dus ik laat even het woord aan daar over om, om de introductie voor Foursquare te doen. En dan misschien aan Sonja als gebruiker van Foursquare de vraag van waarom zouden we dat willen. Oké. Foursquare. Foursquare is natuurlijk een sociaal netwerk. Het is locatie gebaseerd. Dat wil zeggen dat je locatie ertoe doet. Dat doet ook iets in het netwerk. Ik had bij Foursquare eigenlijk, voordat ik ermee begon, het idee dat ik daar niet dood bij in de buurt gevonden wilde worden. Maar datzelfde gevoel had ik een paar aantal jaar geleden toen Martin mij attendeerde op Twitter. En daar ben ik inmiddels wel van teruggekomen. Dus ik heb tegen Martin gezegd van ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon met open vizier ga ik bij Foursquare tegemoet. En ik ben er eigenlijk heel enthousiast over geworden. En in mijn experiment met Foursquare, ik heb inmiddels Foursquare op mijn BlackBerry draaien en op mijn iPhone, ben ik Sonja Broekhuizen tegengekomen, die zich als onbekende aan mij heeft opgedrongen van ik wil jouw vriendje worden op Foursquare. En toen dacht ik, nou, wie is dat dan? Dus ben ik eens gaan kijken van wie is die Sonja Broekhuizen? En toen dacht ik, ja, dat is wel een leuke, een jonge ondernemende dame die onderneemt en die ook op Foursquare zit. En zodoende zijn we vrienden geworden. En toen dacht ik van, dat is interessant. Dat is iemand die niet per se technisch is zoals wij, maar die ook interesse heeft getoond in Foursquare. En zo is het gekomen. Oké. Okay. En wanneer ben jij met Foursquare begonnen? En heb je er echt wat aan? Of? Ik ben er een paar weken terug op geattendeerd bij mijn nieuwe werkgever Quint uit Alphen aan den Rijn. Dat is een communicatiebureau. En als wij daar aanwezig zijn, dan loggen we in. En als we aan het lunchen zijn, we zijn het nog een beetje aan het uitproberen. En toen dacht ik van ja, dan kan ik het natuurlijk bij zo'n bureau heel, heel leuk gebruiken. En het past helemaal in het concept. Maar waarom niet ik als kleine ondernemer, zelfstandig ondernemer, ook? Mensen mogen voor mij ook zien dat ik weer klanten heb. Of dat ik dingen aan het doen ben. Dus ik ben het een beetje aan het uitproberen. Oké, maar kan jij je voor de... Want wij hebben steeds het probleem dat als we naar op websites en zo naar Foursquare kijken, dat we dan niet zien eigenlijk wat Foursquare is. Dus dat vroegen we ons vorige week al af. Ja. Kan jij kort omschrijven wat Foursquare is? Zoals ik al zei, ik ben nog erg aan het zoeken. Wat ik nu doe is... waar ik heen ga, wil ik dan... Ja, dan maak ik kenbaar waar ik dan ben. En ik zie van andere mensen ook berichtjes dat ze dat doen. Ik vind alleen het gebruik, het ziet er voor mij niet echt leuk uit. Dat vind ik toch wel belangrijk aan een app op mijn iPhone. Ik heb er nog niet echt een gevoel mee. Oké, dus het is nog niet per se positief Foursquare, maar het is wel heel... gehyped en heel populair schijnt het in New York en zo. Ja. Dus en ik zie net dat er ook een reclamebureau Metro in Amerika nu aan Foursquare gekoppeld is en allerlei dingen gaat ondernemen. Dus ook reclamebureaus die gaan blijkbaar iets met Foursquare doen. Mm-hmm. Maar dat... ja, ik wilde wel even op inbreken. Mm-hmm. Het Foursquare is, wat ik al zei, een locatiegebaseerd sociaal netwerk. Dat betekent dat je je locatie betrekt in je sociale contacten. Dat klinkt een beetje vaag. Het komt er eigenlijk op neer dat je je kunt inchecken op een bepaalde plek, waarmee je aan je vrienden aangeeft van kijk, hier ben ik. En er zijn eerder van dit soort netwerken geweest. Dan noem ik onder andere Brightkite. Daar heb ik ook mee geëxperimenteerd. Alleen Brightkite was alleen maar een dienst waarbij je kon inchecken. En Google Latitude. En verder zat niet zoveel aan vast. Het leuke van Foursquare is dat als je je incheckt op een locatie, dan krijg je punten. Er zit een spelelement aan. Mm-hmm. En degene die zich het vaakst incheckt op één locatie, die wordt automatisch de burgemeester van die plek. En ja, dat klinkt allemaal een beetje spielerijachtig. Alleen in Amerika zijn er bijvoorbeeld bij Starbucks vestigingen, daar drinkt de burgemeester gratis koffie. En Starbucks probeert natuurlijk om zoveel mogelijk mensen naar zich toe te halen. En laat iedereen maar meedingen om burgemeester van onze Starbucks te worden. En ondertussen kun je daar mooie reclame mee maken. Van kijk, de burgemeester kan niet gratis komen drinken. Je kunt daar status aan ontlenen. Er is een leaderboard, net als bij golven. Waarbij je kunt zien hoeveel punten jij hebt verzameld ten opzichte van je vrienden. En mag ik daar wat over vragen dan? Als ik dan 38 keer achter elkaar bij Starbucks inboek, dat kan niet of zo. Het is één keer per dag. Of, nou ja, hoe, nee, werkt, die, hoe werkt die procedure? Precies, er is wel een controle. Het zou wel hackbaar zijn. Daar ben ik nog, moet ik nog even mee in de weer. Dat is misschien iets leuks voor de volgende keer. Mm-hmm. Maar ik ben eigenlijk eerst aan het kijken naar hoe het gebruikt zou moeten en zou horen te worden. En daarna of het ook stuk kwam. Nou, vertel eens even, hoe check je in dan? Nou, ja, dat is heel eenvoudig. Ik heb een iPhone en een BlackBerry. Die beschikken allebei over een GPS. En als er geen GPS is, of je hebt geen zicht naar buiten, dan hebben ze allebei een systeem waarbij je aan de hand van het radiosignaal van de mobiele zendmasten kunt bepalen waar je bent, ongeveer. En aan de hand van je locatie schotelt hij dan een lijstje voor van locaties waar je mogelijk zou kunnen willen inchecken. En daaraan kun je eigenlijk al zien in hoeverre de omgeving waar je in bevindt ontgonnen is op Foursquare. Als er nog helemaal geen bekende locaties zijn, dan betekent dat er nooit iemand eerder zich op Foursquare heeft aangemeld op een van die plekken. En dan kun jij een nieuwe plek stichten. En dan zeg je, nou, daar ben ik nu. En als je dan... burgemeester van, als je de eerste bent, zeg maar? Nee. Als je de eerste bent, dan krijg je punten omdat je voor het eerst een nieuwe plek hebt aangemeld. Maar als je ergens anders heen gaat en dan later weer terugkomt, dan is geloof ik bij de derde keer of zoiets, dan gaat hij kijken van, er is nu drie keer ingecheckt, door wie? Oh, door jou? Nou, dan ben jij nu de burgemeester. Oké, en hoe groot is die plek? Want, oh god, iemand aan de deur. Ik stel mijn vraag zometeen nog even. Ja, je kunt aan de hand van het adres, je kunt een plek aanmaken, gewoon een willekeurige plek. En die is dan in een bepaalde vlek op de kaart is die al geplaatst door het systeem. En dan kun je dan nog een adres en een postcode aan toevoegen als je wil. En andere gebruikers van Foursquare kunnen dan weer zeggen van hey, die plek die bestaat helemaal niet. Of die is inmiddels alweer dicht. Of die heeft een andere naam gekregen. Zo werkt het. En wat is dan het eerste? Want je hebt een aantal van dit soort diensten. En daarbij heeft iedereen zoiets van, ugh, dat wil ik helemaal niet. En dat zei je net ook. Wat is dat gevoel precies wat je dan hebt bij Foursquare? En wat veranderd is? Nou, als je naar de website van Foursquare gaat, dan zie je daar een plaatje staan van een spelend iemand met een bal of zoiets. Ja. En dat is eigenlijk een beetje het gevoel dat ik erbij krijg als ik eraan denk. Dat het gewoon een beetje stomme spielerijen is. Dat het een soort spelletje is en het is het feitelijk ook. Alleen ja, het leuke van Foursquare is dat je kunt punten halen. En ja, wie willen nou geen punten halen en wie willen nou niet iemand anders verslaan? Nou, ja. En als je dan kijkt naar Twitter, dat is best wel groot geworden doordat ook bijvoorbeeld ZZP'ers daar heel erg gretig gebruik van zijn gaan maken. Is dit ook zoiets? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het, het kwartje moet nog even vallen. Dus mensen moeten begrijpen dat net als bij Twitter. Twitter kun je gebruiken als aanjager voor verkeer naar je website. En bij Foursquare kun je mensen bij je naar binnen halen en zeggen van joh, kom naar mij toe. En als je dat vaak genoeg doet, dan krijg je daar een beloning voor. Maar je hebt Sonja Broekhuis nu niet ontmoet omdat je op dezelfde locatie in dezelfde kroeg aanwezig was. Nee. Eigenlijk gewoon omdat zij, denk ik hoor, maar dat zouden we haar moeten vragen. Ik heb haar überhaupt nog niet ontmoet. Maar tegenwoordig is het heel veel online, offline. Dus nee, dit komt allemaal goed. Ik heb een vraag. Ja? Wat is nou het verschil tussen... Ik kom verschillende van dit soort programma's tegen. Tripit ben ik weer net door een vriendje voor uitgenodigd. Ik heb gewallen op mijn iPhone staan. En het Foursquare. ik zie het verschil nog niet zo. Is er verschil? Of zijn het allemaal spelletjes? Zoals het net genoemd werd. Ah, TripIt is denk ik naar LinkedIn toe de manier om je aan je zakelijke vrienden te laten zien van nou, ik ga nu weer naar Berlijn. Dus dat heeft niet zoveel met een spel te maken, denk ik. Maar meer een soort status van ik ben nu hier en ik ben nu daar. Nou, er zit ook een leaderboard bij TripIt hoor, Martin. Dus ja. Je kunt op LinkedIn kun je ook zien hoeveel en hoe ver jij al gereisd hebt ten opzichte van je contacten die ook TripIt gebruiken. En dan komt er toch een soort competitie bij kijken. Ja, maar dat is toch. Foursquare klinkt mij toch meer als voor de particulier, meer, zal ik maar zeggen. Als echt een leuk spel om in kroegen burgemeester te worden of zo. Toch zie ik wel veel zakenmensen melden via Foursquare waar ze zijn en wat ze doen. Ja, precies, dat is het onverwachte effect, hè? Het kan natuurlijk zijn dat ze op dezelfde doelgroep richten, maar ik had meer het idee dat ze de particuliere doelgroep als doelgroep hebben. Maar goed, sinds ik zelf geen Foursquare nog uitgetest heb, kan ik dat niet goed beoordelen. Het vult wel eigenlijk mooi het gat wat Twitter openlaat, want op Twitter kan je wel vaak zeg maar die short updates laten zien van waar je bent en wat je doet, maar dat is vrij vergankelijk of zo. Je kan met die informatie vrij weinig doen behalve ad hoc erop reageren. En ik denk dat locatiegebaseerde contacten dat wel groot gaat worden of zo. Nou, dat is precies de spijker op zijn kop. Ja. Nou, daarom zijn natuurlijk van die bedrijven zoals Metro, die publisher, dat die daarop instappen. Dat is natuurlijk grappig. En je zou natuurlijk kunnen denken dat kranten in Nederland hier ook al mee bezig moeten zijn om iets te doen met zo'n fenomeen. En een prijsvraag uit te reiken of weet ik veel wat aan de burgemeester. En de enige kans is dus dat als je burgemeester bent gewonnen, dat je dan iets kan krijgen of zo. Want andere opties zitten niet in het Foursquare element. Ja, het geeft natuurlijk ook een bepaalde binding met een plek, hè? Daar spelen ze op in. Zitten er push-elementen in dit verhaal? Dat als Foursquare ziet dat jij ergens bent, dat je dan push-content krijgt? Of, nou ja, nog niet, maar daar kun je natuurlijk op wachten. Er zijn badges die je kunt verdienen door 3 keer op dezelfde dag op een andere plek ingecheckt te zijn, bijvoorbeeld. Of om 4 keer in de maand op dezelfde plek ingecheckt te zijn. Mm-hmm. En het is continu nog in beweging. Maar je kan ook een stedelijk museum badge winnen als dat zou. Nee, die is er nog niet, maar het is natuurlijk wel heel stoer als jij de burgemeester van het stedelijk museum wordt. Mm-hmm. Nou ja. Ja, bijvoorbeeld. Ik zie wel wat commerciële aspecten hierin natuurlijk. Dat als je inderdaad de burgemeester van zo'n soort instantie bent, dat dat wel interessant kan zijn. Is er nog meer over? Ik ben weer terug. mijn vraag eerder was, hoe groot is zo'n plek? Als je een Starbucks hebt, maar je hebt daar een andere winkel precies naast zitten. Ja. Wie bepaalt dan waar je precies bent? Nou, als je gaat inchecken, dan geeft je apparaat, je toestel, geeft je coördinaten door aan Foursquare. En Foursquare zegt dan van, hey, op basis van die locatie hebben we ongeveer deze plekken daar in de buurt. En dan kan je uit een lijstje kiezen. Dan zeg je, ja, daar ben ik. En als hij er niet tussen staat, zeg je, nou, dan voeg ik hem toe. En dan stop je het adres erbij. En dan onthoudt Foursquare zowel het adres als ook de locatie waar vandaan je bent ingecheckt. Oké, dus we kunnen meten naast elkaar gewoon locaties oprichten. Maar heeft het ook echt nut of is het alleen leuk? Nou ja, dat is het volgende punt. Ik heb een tijdje met Brightcard gespeeld. En bij Brightcard kon je alleen maar inchecken. En dat was redelijk saai. Totdat ik het een keertje in mijn hoofd haalde om naar Mobile Monday te gaan. En ik bij de Rode Hoed incheckte. En er opeens 500 mensen ook waren. Die zich ook allemaal daar hadden ingecheckt. En ik allemaal foto's en allerlei meningen zag van die mensen. En dacht ik, hé, dat is interessant. We kennen elkaar niet, maar omdat we op dezelfde plek staan ingecheckt, kunnen we toch contact met elkaar hebben en ook achteraf dat weer herleiden. Dus het kan ook zijn dat het stinkt. Ja? Is het niet veel leuker om echt met elkaar te praten dan dat iedereen naar zijn gadget staat te tikken? Ik zie social networking niet als een vervanging van real life contact, maar als een aanjager daarvoor. Is de vraag dus, ben je er ook? Ja, inderdaad. Naar mensen. Ja, dus ook bij de mobiele telefoon en bij televisie. Je kunt zo'n medium op twee manieren benaderen. Je kunt of zeggen van nou, ik ga de hele dag op de bank hangen en tv kijken. Maar je kunt ook denken van hey, ik ga 10 minuten per dag tv kijken en interessante dingen daarmee ontdekken zodat ik daar naartoe kan. Ah, ik zie net dat de McDonald's van Moskou een nieuwe burgemeester heeft. Ja, nou, dat is handig. Dat kan natuurlijk wel heel verwarrende krantenkoppen geven, dit soort berichten. Nou, niet bij McDonald's hoor. Nou goed, ja, volgens mij hebben we nu een beter beeld van wat Foursquare is. Moeten we ook allemaal een app installeren? Kunnen we ook zonder dat we het op onze telefoon hebben meedoen? Of kunnen we dan de locatie helemaal niet aangeven? Of op onze laptop? Het kan ook via het web. Maar daar is Foursquare wel heel ver in. Er is een BlackBerry app, een iPhone app en een Android app en een Palm app. Oké. Dus dan heb je het eigenlijk wel allemaal zo'n beetje. En heeft het ook nog in de toekomst koppelingen met augmented reality? Of is... Want... Ja, dat is de eerstvolgende denkbare stap, lijkt mij. Dat ligt zo voor de hand. Mm-hmm. En ook daarom lijkt het me heel interessant. Dus ik kan aan iedereen wel aanraden om in ieder geval daar eens een kijkje naar te nemen. Het zou wel gek zijn als je zeg maar via augmented reality gewoon badges kan zien. En dat je even ergens staat en dan klik. En dan, dat je die badge unlockt terwijl je hem echt kan zien. Zeg maar, dat je de badge kunt halen met je handen en je telefoon in je hand, bij wijze van. Ja. Goed. Nou... Had jij er nog wat aan toe te voegen, Sonja? Nou, nee. Oké. Okay. Ik ga gewoon verder proberen met Foursquare wat ik ermee kan doen. Ja, nee, ik vind het ook heel interessant dat er toch wel... dat er allerlei mensen toch op dit moment dat weer aan het onderzoeken zijn. Ja. Maar goed, het is net... Vorige keer dachten we nog dat Google Wave interessant was... Het zijn soms zijn hypes ook heel even interessant en dan zwakken ze helemaal af tot niks omdat er niks mee te beginnen is. Maar voorlopig ziet Foursquare eruit als een winnaar. Jij kan eventueel in de gewoon blijven hangen als je wil. Het hoeft niet. Je kan gewoon uitchecken wanneer je wil. Okay. Dan gaan we even door met het nieuws. We hebben heel veel over... Wordt even opgehaald. Data privacy. Ja, data privacy dag was gisteren. Er zijn redelijk veel nieuws in dat idee. Ik begin even met Flash. Flash heeft 10.1 uitgebracht voor private browsing. En dat betekent dat je dus... als je eventueel je browser afsluit, dat in ieder geval ook alle flash cache en alle andere dingen tegenwoordig verwijderd kunnen worden. Dus dat klinkt wel redelijk positief voor de data privacy opties. Ik denk niet dat er veel meer over te vertellen is. Ik heb het idee dat dat op een heel laag niveau is, de flash cache. Ik ken weinig mensen die zich druk maken of een flash cache wel geleegd wordt als ze de browser afsluiten. Ja, daarom. Ik vind het ook het is wel interessant voor data privacy, maar voor de rest vind ik het ook wel weer gezegend. Ik vind wel interessant dat de Google toolbar, als je die disabled, gewoon doorgaat met loggen. Zag je dat ook? Oké, dat is interessant. Ja, dus dat is voor de data privacy iets minder. Dus Google begint langzaamaan echt net de evil optie van Microsoft over te nemen. Ze hebben dus nu inderdaad, er is een hele website aangewijd aan wat je allemaal ziet in logfiles als je de Google toolbar uitzet. En dan zie je dus dat hij gewoon doorgaat met informatie doorsturen. Dus het is niet zo heel veilig meer om Google Toolbar te gebruiken en te denken, oh, ik zet hem nu even uit en dan wordt er toch niks meer gelogd. Want het blijkt dus niet waar te zijn. Ik wil even checken, hebben we gevraagd of er iemand van Google beschikbaar was om commentaar te leveren? Nee. Nee? Dat is misschien leuk voor de volgende podcast. Absoluut, ja. Kunnen ze nog even over nadenken ondertussen? Ja, ik zag dit bericht gisteren, dus ik was niet snel genoeg om daar in die richting een gast uit te zoeken. Als het goed is, heb ik wel In ditzelfde idee is er gisteren een zoekmachine geïntroduceerd voor private zoeken. En daar gaat straks een gast over inbellen. Dus niet te ongeduldig. We gaan verder met het browsers spul. Ongeveer om over 10 minuten of zo. Ik zag op jouw blog daar iets over de Yellow Spaces. Ja. Mag ik daar wel wat over zeggen? Het is eigenlijk nog geheim. Ik had een link geplaatst naar de Yellow Spaces van Access for All. Yellow Spaces is een platform waarmee Access for All wil gaan communiceren met hun klanten en hun partners. En ik had er een briefje van gekregen, dus ik veronderstelde dat het gewoon wereldwijd bekend was inmiddels. Ja, alleen, ik denk dat we daar goed aan mee gaan werken met deze podcast. Ik heb toen ook een link daar naartoe gezet op mijn weblog. En toen kreeg ik eigenlijk via Twitter binnen het kwartier een berichtje met het verzoek of ik die link wilde weghalen. Omdat het nog heel geheim en exclusief was. Mm-hmm. En omdat ze bang waren voor de belangstelling daarvoor. Oh ja, dat is heel eng natuurlijk. Dus ik heb ze toen voorgesteld van als jullie bang zijn voor traffic, dan heb ik wel verhuisformulieren voor Strato om accessvol.nl weg te verhuizen naar een provider die het verkeer aan kan. Maar ging ze niet om datatraffic, zeiden ze. En ik heb inderdaad netjes gehoor gegeven aan hun verzoek, dus ik heb de link weggehaald. Maar als je op een weblog kijkt, dan staat de URL er nog wel. Alleen de link heb ik weggehaald. Oh, nice. Maar waarom zetten ze het online als je er niet naar mag linken? Nou, sterker nog, als je de link bezoekt, de site bezoekt, dan kun je je opgeven om op de hoogte te worden gehouden. Dus ik denk dat het eigenlijk gewoon een soort mediastrategie was of zo. Ah. En wij trappen erin. Daar gewoon met ogen open in. Ja. Jongen, en wij behandelen het gewoon. We zouden ze dus eigenlijk gewoon moeten doodzwijgen, net als de iPad. Maar goed, dat knippen we eruit, dus dat geeft niet. Oké. Okay. Ik denk dat het nog leuker is als we er gewoon voor zorgen dat iedereen zich daar aanmeldt. Nou, dat heeft u mij niet horen zeggen. Nou, ik neem aan dat als je googelt op de Access for All Yellow Spaces, dat je er vanzelf komt. Heeft het toch enig voordeel, enig uniek? Of is het alleen maar dat het nu geheim is en nieuw, dat het interessant is, maar eigenlijk is het gewoon meer van hetzelfde? Nou, het komt, quote, quote, medio maart 2010, dus het is er ook nog niet eens. Maar ik denk dat we nu alvast bezig zijn met een stukje pre-hype. Oh, oké. Okay. Ja. Bart. Politie. De politie. Zag jij de politie? Nee, ik las dat het computersysteem van de politie het al een week niet doet. Mm-hmm. En, ja, dat had zelfs het nieuws hier gehaald. Ongelooflijk zeg. Wat dan, prutsers. Nou, hoe kan dat toch allemaal? Ik heb een tijdje terug, was ik bij de politie voor een aangifte. En toen... Ik zal het er niet over hebben. Nee. Toen die agent, die zat achter een computer en hij klaagde. Maar hij zei, er komt een nieuw systeem. Dus daar was iedereen blij mee. Dus toen kwam ik een week later. En toen was dat nieuwe systeem daar. En het schijnt echt heel erg slecht te zijn. De agenten zelf vinden het echt drie keer niks. En het was beloofd als zijnde dat de komende 5 à 10 jaar dat zeg maar weer lekker zou gaan draaien daar in hun back-office. Maar daar is dus gewoon geen sprake van. Even wat inside information. Oké. Dus het gaat echt om een nieuw systeem wat de hele tijd nu in de beginfases gewoon down gaat. Ik denk dat het systeem nu echt een paar maanden oud is, zeg maar. Het is echt vrij nieuw. Oké, ja. Verschillende berichten. Ik had juist begrepen dat elke regio zijn eigen IT-beleid had. En het dus ook helemaal anders deed. En daardoor was het ook heel erg lastig om informatie uit te wisselen tussen de verschillende regio's. En kon je ook niet zien wat er ergens anders gebeurt. Maar... Dag Martin, met Alex van X-Quick. Hi. Je breekt even onze gast in. Sorry. Geen probleem, we schakelen gewoon direct over. Hoe ga ik het eigenlijk überhaupt zeggen? X-Quick? X-Quick, I-X-Q-U-I-C-K. X-Quick. Heeft een nieuwe proxydienst, gisteren geïntroduceerd op Data Privacy Dag. We hadden het net al even over dat de Google Toolbar helemaal niet zo data privacy-achtig is, omdat die gewoon als je hem uitzet gewoon nog doorgaat met alles loggen. Ja. Ja, jullie zijn met een zoekmachine gekomen die dat wel privacy garandeert, zoals ja, en jullie beweren daarmee dat Google zodanig evil is dat ik die niet meer moet gebruiken. Nou, dat moet iedereen voor zich bepalen, uiteraard. Dat claim ik ook niet. Het enige wat ik kan claimen is wat wij zelf doen. En dat is het volgende. Wij bestaan overigens al vanaf 1998. Uiteraard in het begin van het eind van de 90er jaren, begin 2000, zijn roerige internetjaren geweest. In 2000 is X-Quick overgenomen door een Nederlands bedrijf, Surfboard Holding. En zijn we een volledig Nederlands bedrijf. In 2006... Op een of andere manier heb je wat... heb je wat echo's op jouw, ja, ik hoor het. Op jouw lijn. Nu niet meer trouwens. Het heeft waarschijnlijk te maken met dat een van onze speakers te hard aan heeft staan. Oh, oké. Okay. Kan het zo zijn dat iemand hem gewoon... Ik heb hem dan een headset, dus ik heb geen loopback. Maar misschien, wat was ook jouw sterretje nog wat, Sali, altijd? Ik denk dat ik het was, maar ik moet er ook weer uit. Dus ik kijk even of het beter gaat zonder mij. Oké. Okay. Hey, bedankt allemaal, tot de volgende keer. Hoi. Hoi. Doei. Sorry voor deze onderbreking. Oké. Goed, wij bestaan sinds 1998. En in 2000 zijn wij een Nederlands bedrijf geworden. En sindsdien op de Nederlandse markt als Nederlands bedrijf. En uiteraard in de rest van de wereld nog steeds. In 2006 raakten wij ons bewust van de privacygevoelige data die wij opsloegen van gebruikers. Want tot die tijd, net zoals alle andere online diensten, zoekmachines, noem het allemaal op, werden er in onze logfiles werd eigenlijk alles bijgehouden van de activiteit. Dus ook de IP-adressen, zoektermen, noem het allemaal op, van gebruikers. Nou, wij raakten ervan bewust en toen hebben wij een interne studie gedaan naar de aansprakelijkheidsrisico's die er zouden zijn op het moment dat die informatie openbaar zou worden. Hetzij door een hacker, hetzij door een fout binnen ons bedrijf, wat dan ook. Waarom worden die gegevens überhaupt opgeslagen? Nou, dat was ook een van de vragen die wij onze developers vroegen nadat we ons dat realiseerden. En het antwoord daarop was, ja, gewoon omdat het kan. En die gegevens worden enerzijds natuurlijk door bedrijven opgeslagen om te gebruiken. Je kunt daar allerlei analyses op loslaten van zoektermen die de laatste week gebruikt zijn, enzovoort. Ja, dat kan per gebruiker, maar dat kan ook in algemene zin. Ja, we zagen deze week Comscore in het nieuws. Ja, die, bijvoorbeeld. Die gebruiken natuurlijk alles om statistieken van gebruikers te gebruiken. Ja, en die maken daar echt een super business van. Ja. Maar bij ons was het dus, wij deden er niets mee, ook niet in die tijd. Alleen het antwoord van die developers was, ja, gewoon omdat het kan. En opslagcapaciteit kost niet veel. Dus waarom niet? Je hebt het, waarom zou je het weggooien? Nou, toen, dat was dus het antwoord. Vervolgens zijn we verder gaan denken van ja, waarom, dat willen we dus eigenlijk niet. Hè, want het aansprakelijkheidsrisico, dat was zeer wel aanwezig. Dus vervolgens hebben we gezegd van nou, we willen dat niet meer. We gaan die informatie deleten. Nou, dat technisch gezien heeft dat nogal wat consequenties. Want bijvoorbeeld moet je ook op het moment dat je server bestookt wordt door bepaalde IP-adressen die je site misbruiken, dan moet je daar wat tegen kunnen doen. Dus je moet IP-adressen kunnen blokkeren op het moment dat je bijvoorbeeld je pagina 100.000 keer per seconde wordt opgevraagd, ik noem maar wat, waardoor je servers onderuit zouden kunnen gaan. Dus daar moesten we technisch gezien wel een aantal maatregelen voor nemen. Maar toen zijn we dus die informatie zo snel mogelijk gaan deleten. En vervolgens zijn we natuurlijk verder gaan denken. En toen dachten we van nou, dat zou wel eens heel interessant kunnen zijn voor onze gebruikers. Het feit dat wij geen IP-informatie meer opslaan. Nou, in juni 2006 hebben we dat bekendgemaakt dat we dat niet meer doen. We zijn een half jaar bezig geweest om dat allemaal verder te ontwikkelen. En om in ieder geval ook een mechanisme te creëren waardoor waardoor je dus misbruik van de site kunt tegengaan. En in het begin was dat, hadden we de IP-adressen nog 48 uur, moesten we ze bewaren voor maintenance doeleinden. Toen in 2006, eigenlijk 2 maanden nadat wij die stap gezet hadden, kwam in het nieuws dat er van 600.000 Amerikanen de zoekhistorie over 3 maanden op straat raakte. Enorm schandaal. AOL was dat toch? Ja. Ja. En dat gaf ons een extra duwtje richting die privacy, omdat ja, kennelijk. Want veel mensen zeggen ja, maar ik vind niet zo erg dat allemaal opgeslagen wordt, want ik vertrouw dat allemaal wel. Natuurlijk zullen zoekmachines, maar ook andere bedrijven, nooit expres jouw zoekhistorie op straat leggen. Want waarom zouden ze dat doen? Maar het kan wel gebeuren. Maar als er een foutje gemaakt wordt, dan is het risico zeer wel. Dan heb je het niet meer in de hand. En dat gebeurde dus bij AOL. Het was niet de bedoeling, maar er werd een foutje gemaakt. En vervolgens zijn die gegevens direct gekopieerd. Dat is nog steeds doorzoekbaar. Nou, je weet niet wat je ziet en wat je leest op het moment dat je daarnaar kijkt. Van wat voor informatie dat bevat. Het staat overigens nog steeds op onze site. We hebben een linkje naar zo'n database gemaakt om aan te tonen. Van kijk nou eens wat voor gegevens dat zijn en wat je daaruit kunt halen. Dat sterkte ons toen van ja, kennelijk is dat toch wel heel erg gevaarlijk om al die gegevens op te slaan. En met name als er bijvoorbeeld een foutje gemaakt wordt. Dus wij hebben dus vanaf 2006 slaan we die IP-adressen niet meer op. Vanaf in het begin was het 48 uur. Vanaf 2009, januari 2009, hebben we dat helemaal teruggebracht naar nul. Dus wij slaan helemaal geen IP-adressen meer op. Sinds januari 2009. Dat is dus dus het zoekproces is op dat moment volledig anoniem. Mm-hmm. Belangrijk is dat de combinatie IP-adres zoekterm, en dat over een periode van 18 maanden, sommigen doen het 9 maanden, maar in ieder geval lange tijd, dat soort gegevens enorm veel informatie bevat over je hobby's, over je werk, over nou ja, noem het allemaal maar op. En dat is waarom die met name die zoekmachinehistorie zo belangrijk is. Dat is heel wat anders dan dat je bijvoorbeeld connecties bijhoudt, zoals bijvoorbeeld ISP's dat doen. In principe kunnen ISP's natuurlijk ook al je verkeer afluisteren, maar goed, dat, in de praktijk zal dat niet gebeuren, denk ik. Maar het kan natuurlijk wel. Dus die combinatie IP-adres en zoekterm is cruciaal. En dat slaan wij dus niet meer op, dat bewaren we dus niet meer. En als je zoekt met Xquick, ben je wat dat betreft dus volledig anoniem. Dat was al zo vanaf 2006. Nou, wat we gisteren hebben geannonceerd is de Xquick proxy. Namelijk in het verleden en bij iedere andere zoekmachine, op het moment dat je een zoekopdracht uitvoert, krijg je een resultaatpagina. Als je klikt op een resultaat, ga je direct naar die betreffende site. Op dat moment zit Xquick of een andere zoekmachine daar niet tussen. Even los van of bijgehouden wordt naar welke site je gaat. Wij doen dat uiteraard niet. Er zijn anderen die dat wellicht wel doen. Ja, want ondertussen we hadden het al eerder in deze podcast over shorteners, URL-shorteners. Ja. Dat is tegenwoordig de nieuwe truc om natuurlijk links te volgen. Exact. Nou, als je dus zoekt met Xquick, dan worden jouw gegevens niet in onze logfiles opgeslagen. Je bent helemaal onbekend voor ons. Vervolgens krijg je de resultaatpagina. En wat we sinds gisteren doen, is we laten het woordje proxy onder ieder resultaat zien. En daar kun je op klikken. En op het moment dat je klikt op proxy, dan ga je via onze proxy servers naar de betreffende site. Met andere woorden, het IP-adres van Xquick wordt daarvoor gebruikt en niet jouw IP-adres. Dus jouw IP-adres is niet zichtbaar voor de site die je bezoekt. En ook de zoekterm is niet zichtbaar voor de site die je bezoekt. Overigens, die zoekterm die stripten we er in het verleden al af. Dat heet post versus get. Dat deden wij dus al niet. Overigens, iedere andere zoekmachine doet dat wel, voor zover ik weet. Dus op het moment dat je klikt op een resultaat in een zoekmachine, dan wordt jouw IP-adres zichtbaar voor de site die je bezoekt, maar ook de zoekterm waarmee je bij hem bent gekomen. Ja, dat hebben heel veel gebruikers natuurlijk gezien, want er staat op sommige sites dan opeens, u zocht naar bla bla bla. Juist. Dat komt natuurlijk uit dat fenomeen. En wij doen dat dus al vanaf 2006 niet. Maar goed, het IP-adres, op het moment dat je direct op een resultaat klikt, is wel zichtbaar. En als je dus gebruik maakt van Xquick Proxy, is ook je IP-adres niet zichtbaar. Dus je bent volledig anoniem. Ook als je op een link klikt in die betreffende pagina die je anoniem bezoekt, dan blijf je onder de bescherming van de Xquick Proxy. Dus op die manier kun je, als je wilt, volledig anoniem blijven waar je ook heen gaat. En de enige beperking is dan dat dingen als JavaScript en zo uitgeschakeld worden? Ja, nou, het is via de proxy niet mogelijk om bijvoorbeeld forms in te vullen, formulieren. Dat is logisch, want dan moet er een directe link zijn tussen jou en die site. Mm-hmm. En wat we ook inderdaad disabelen is JavaScript. Want dat heeft een aantal beveiligingsrisico's, of brengt dat met zich mee. Waardoor, ja, om dit goed te kunnen doen, is dat niet anders. Maar ja, het zou ook tegenstrijdig zijn als je een formulier gaat invullen met je naam en adres terwijl je anoniem nog een server. Exact. Kijk, we verwachten ook niet dat iedereen altijd via de Xquick Proxy gaat. Nee. Alleen in de praktijk zie je dat mensen zeggen van nou, ik heb een aantal resultaten gevonden. Wat is dat voor resultaat? Nou, laat ik eerst eens even de proxy klikken en vervolgens zie je die site en denk je oké, dat vertrouw ik. En dan zit er bovenaan het proxy window van Xquick zit een button en dat heet unproxy, dus schakel de proxy uit. En als je daarop klikt, ga je direct naar die site toe. En dan ben je dus zichtbaar, tenminste is in ieder geval je IP-adres zichtbaar. Maar waar het om gaat is dat je kunt beoordelen of dat een valide site is. Dan klik je op unproxy en dan heb je bijvoorbeeld wel de mogelijkheid een formulier in te vullen uiteraard. Of wordt JavaScript geladen enzovoort. Ja, dus je verwacht eigenlijk dat je eerst op de site klikt en dan, die doet het dan voor de helft niet omdat je geen JavaScript hebt. Maar dan zeg je, maar dit is wel een normale site. En dan klik je op jullie link en dan heb je de site met JavaScript enabled. Ja, dus je klikt op je ziet een resultaat. Ja, want ik bedoel, er zijn toch al bijna alle sites tegenwoordig zijn zowat een JavaScript afhankelijk. Jawel, maar goed, dat betekent niet dat je hem niet kan lezen. Als je bijvoorbeeld een button niet werkt, dan kan je wel de hele site zien. Ja. Nee, maar als je dat wel doorbrowst, dan zal je dus uit jullie proxy vandaan stappen. Wat zeg je? In de meeste gevallen, als je wilt doorbrowsen, zal je dus uit jullie proxy vandaan stappen. Dat ligt eraan wat je wilt. Kijk, op het moment dat je inderdaad buttons wil gebruiken, dan en sommige buttons zijn ook zonder JavaScript overigens. Dan zul je inderdaad de proxy moeten verlaten, dat klopt. Maar dan, is er dan niet een extra knopje enable nu JavaScript handiger? Van een soort tussenvorm? Nee, want dat heeft te maken met dat op dat moment de beveiligingsrisico's zijn via onze proxy. En dat willen we voorkomen. Ja, precies. Even een andere vraag dan. Ik heb een vraag over de zoekresultaten. Heeft Xquick zijn eigen zoekmachine of maken jullie gebruik van de resultaten van andere zoekmachines? Ja, wat wij doen is Xquick. Sorry? Hoe goed is Xquick? De anonimiteit is dan inderdaad geweldig, maar hoe goed zijn de resultaten? Nou, dat is uiteraard aan ieder ter beoordeling. Ik zal je even vertellen hoe Xquick werkt. Het feit dat wij al vanaf 1998 bestaan en vele honderdduizenden zoekopdrachten per dag afhandelen, betekent natuurlijk dat de kwaliteit van de zoekresultaten hoog is. Wat Xquick doet is wij raadplegen een 12-tal zoekmachines. We doen dat overigens in 17 talen, dus iedere taal heeft zijn internationale zoekmachines, maar ook zijn lokale zoekmachines. Dus in Nederland gebruiken we een paar lokale zoekmachines, maar dat doen we ook in Duitsland, dat doen we ook in Frankrijk. En dat zijn dan bijvoorbeeld Franse zoekmachines. Die 12 zoekmachines, de resultaten daarvan, die bundelen wij, die ontdubbelen wij en daar zit dus een bepaald rankingmechanisme achter. En dat is uiteraard een unieke rankingmechanisme die zorgt dat de meest relevante resultaten bovenaan staan. Ik kan dadelijk wel even uitleggen hoe dat werkt. En uiteindelijk blijft daar een resultaatpagina over en die laten we zien. En hoe werkt dat rankingmechanisme? Je ziet in de resultaatpagina van Xquick zie je achter ieder resultaat een x-aantal sterretjes staan. En ieder sterretje staat voor een zoekmachine die dat betreffende resultaat heeft gevonden op basis van die betreffende zoekterm. Onze redenatie is, op het moment dat een resultaat op basis van een bepaalde zoekterm in bijvoorbeeld 7 zoekmachines of 5 zoekmachines binnen de top 10 gevonden wordt, dan is het waarschijnlijk toch wel hoog relevant. En dan krijgt het bij ons 5 sterren. En betekent dat dat jullie niet zelf crawlen? Correct. Oké. Okay. Maar wij maken niet zelf een index of wat dan ook. Nee, exact. We hebben al jaren natuurlijk de Scroogle Scraper. Maar dat was alleen gericht op Google. Dus eigenlijk hebben jullie de Scroogle Scraper herbedacht. Maar dan voor jullie eigen zoek. Ja, en niet alleen gebaseerd op een bepaalde zoekmachine. Want kijk, wat je ziet is dat resultaten meer en meer gemanipuleerd worden. Als je bijvoorbeeld in een grote zoekmachine kijkt, dan zul je zien dat dat wordt search engine optimization genoemd. Je kunt, als je wilt, jouw betreffende site bijvoorbeeld hoog in Yahoo krijgen of hoog in Google krijgen, als je dat wil. En dat betekent dus dat er gebruik gemaakt wordt van de kennis die er is over de zoekalgoritme in die zoekmachines. En daar wordt dan handig gebruik gemaakt om jouw site op basis van een bepaalde zoekterm zo hoog mogelijk te laten verschijnen in de resultaatpagina. Dat gebeurt meer en meer. Dus je kunt je voorstellen dat je op basis van bepaalde zoektermen een eerste pagina krijgt, hè, bijvoorbeeld de eerste 10 zoekresultaten, dat daarvan 8 zoekresultaten gemanipuleerd zijn. Nou, op zich is dat niet zo erg dat het gemanipuleerd is, maar omdat het gemanipuleerd is, hoeft het niet het meest relevant te zijn voor mijn zoekterm. En dat zie je dus steeds meer gebeuren. Dat is natuurlijk handig, dat gebeurt natuurlijk. Hè. Als je jouw site hoog in een zoekmachine wil hebben, is het fantastisch dat je dat van elkaar kunt krijgen. Alleen voor mij als zoeker betekent dat niet dat het voor mij het meest relevant is. Hoeft dat niet te betekenen. Het kan natuurlijk wel, maar dat hoeft het niet. Ik wil eigenlijk het liefst zo min mogelijk gemanipuleerd hebben in die resultaten. Nou, het voordeel van de manier waarop wij dat doen met die 12 zoekmachines is dat als jij bijvoorbeeld in 2 zoekmachines hebt gezorgd dat jouw zoekresultaten heel hoog staan, velen doen dat overigens maar in 1, dan zul je zien dat binnen Xquick maar 1 12e of 2 12e, 1 6e van het totaal onder die manipulatie zou kunnen vallen. Dus dat search engine optimization, dat effect daarvan, dat wordt geminimaliseerd. Okay. Door het zoekproces zoals wij dat doen. Bijkomend voordeel. Interessant. En daarom horen wij dus ook heel vaak van gebruikers van, het is anders. Ik vind soms hele andere resultaten bij jullie dan bij de zoekmachine die ik normaal gesproken gebruik. Ik vind het super. Het kan ook andersom. Hoe relateren jullie dan aan, want jullie stokpaardje is als het ware privacy, ja. Dat die beschermd wordt. Maar tegelijkertijd ben je als het ware afhankelijk van zoekmachines die privacy gevoeliger zijn. Nee, want iedere zoekopdracht die wij doen bij een zoekmachine, ja, die loopt via ons IP-adres en niet via het gebruikers IP-adres. Jawel, maar het pure bestaan, de noodzaak van het bestaan van die zoekmachines is bij de gratie dat ze zelf zoektermen laten vinden, zeg maar, op non-privé basis. Snap je wat ik bedoel? Wacht even, zeg het nog eens. Nou, bijvoorbeeld als u Google gebruikt. Ja. Google moet er zijn, maar Google gaat niet goed om met haar privacy, maar tegelijkertijd bent u ook afhankelijk van Google omdat u niet zelf crawlt, zeg maar. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Bijvoorbeeld Google, maar het kan ook een andere zijn. En in feite zijn wij natuurlijk ook weer onafhankelijk omdat we gebruik maken van 12. En er zijn er natuurlijk veel meer. Ja, en dat is ook dynamisch, hè, want dat verandert ook. Op het moment dat er een andere zoekmachine komt die goede resultaten leveren, dan stoppen wij die in de mix. Of halen er een uit die niet goed is. En is het dan de wens om op termijn zelf te gaan crawlen? Als er genoeg inkomsten zijn bijvoorbeeld? De wens is dat nu niet. Dat zou natuurlijk altijd kunnen. Ik heb geen idee hoe zich dat ontwikkelt. Maar zoals het nu werkt, heeft het ook een aantal voordelen. En waarderen onze gebruikers ook het feit dat wij op deze manier onze resultaatpagina opbouwen. Hè, ja. Vanwege wat ik net zei over dat search engine optimization enzovoort. Hè, dat minimiseren daarvan. Ik kan niet in de toekomst kijken. Zeg nooit nooit. Maar dat is niet, ligt niet in de planning of zo. Absoluut niet. Dat is nog niet ter sprake, nee. Nee. Oké, nog één laatste vraag van mij over. Je hebt onder andere op de Electronic Frontier Foundation heb je zo'n test hoe uniek jouw browser is enzovoort. En daar wordt het IP-nummer niet eens in meegenomen, maar er wordt bijvoorbeeld een test gedaan over welke fonts je allemaal geïnstalleerd hebt. Mm-hmm. Dat blijkt op de vraag te zijn en welke applicatie je allemaal draait, of in ieder geval ook ondersteunt. En daaruit kan toch eigenlijk ook vrij nauwkeurig een profiel worden gebouwd. Ja. Maar ja, een deel van die informatie, en ik weet niet hoe goed dat afgeschermd dan is, zal gewoon ook gewoon via de proxy te zien zijn, want uit per slot van rekening zit ik in die browser. Ja, maar nou ben ik een site, hè? En nou bezoek jij mijn site via de Xwig proxy. Mm-hmm. Dan weet ik jouw IP-adres niet. Dus ook al zie ik die user agent informatie, hè, dus die gegevens die je net uit de browser vermeldt, ik weet niet wie jij bent, want ik heb geen uniek nummer van jou. Dus ik zie die informatie misschien wel, dat weet ik trouwens niet eens zeker of je het en in welke mate je dat ziet. Maar nee, dat weet ik nu ook niet, maar ik was zeer verbaasd over de hoeveelheid variatie en hoeveel variatie er ook in font zitten bijvoorbeeld per werkplek. Zodat je, ja, als je die dingen achter elkaar zet, dan heb je toch wel een vrij unieke string gecreëerd van een gebruiker. Dus een deel van de privacy is natuurlijk nog steeds. Je hebt nog steeds kans dat je gedetecteerd wordt of als terugkomende gebruiker. Ik weet niet in hoeverre die informatie door de proxy heen gaat. Mm-hmm. Dat is een goede vraag. Maar zelfs als zou dat zo zijn, dan nog. Ja, er is geen IP-adres. En je kan een studie maken van de user van die gegevens uit de browser, als dat over zou komen. Maar ik kan daar niks mee, want ik weet niet wie jij bent. Ik heb geen uniek nummer. Nee, oké. Okay. En dat geldt natuurlijk ook. Kijk, op het moment dat je... Waarom deleten wij, en waarom hebben we dat vanaf januari ook direct, hè, dus wordt geen seconde wordt die informatie opgeslagen op een harddisk of in logfiles of wat dan ook. Dat IP-adres, dat moet eraf. Dus wij deleten direct dat IP-adres. De rest is allemaal niet zo spannend meer, want ja, dan zal ik een zoekterm zien. Stel dat. Hè. Als ik geen IP-adres heb, dan weet ik toch niet dat die van jou is, dus wat heb ik eraan? Helemaal niks. Ik kan geen profiel bouwen en daar gaat het om. En even denken. Cookies mag ik even tussendoor. Cookies kunnen wel gestoord worden, want daar kan je natuurlijk ook mensen profielen mee bouwen. Via de proxy niet. Oké, dus via de proxy worden cookies geweerd. Absoluut. En ik kan, dus de site kan ook geen cookies raadplegen op jouw computer. Dus stel dat jij een cookie op je computer hebt, wellicht van die site, hè, van een eerdere bezoek zonder de proxy. Dan kan die site, als jij via de proxy gaat van Xwig, kan die niet die betreffende cookie die al op jouw computer zou staan, raadplegen. Oké, okay, helemaal super. Sali, jouw vraag. Er is echt over nagedacht. Kan ik ook beveiligde HTTP bereiken, dus een HTTPS adres? Wij zijn de enige zoekmachine, voor zover ik weet, die dat bieden. Uiteraard zou ik bijna zeggen. Je kunt naar Xwig via https www.xwig.com. Dan ga je via SSL, dan ga je dus via een secure tunnel door het internet naar Xwig toe. Dus op dat moment kan ook jouw provider of iemand anders in het internet jouw verkeer niet meer aftappen. Ja, exact. Als dat al zou gebeuren. Maar dat kan. En in hoeverre relateert dat dan bijvoorbeeld tot het Tor-netwerk? Is dat niet meer nodig bijvoorbeeld om dat te gebruiken? Klopt. Niet voor het zoekproces in ieder geval. En ook niet meer met die proxy, ook niet meer op het moment dat je naar een site toe gaat. Maar je zou in principe dus gewoon kunnen browsen door jullie zoekmachine heen? Dat zou je kunnen doen. Het is wel zo dat je altijd via een zoekopdracht naar de resultaatpagina moeten gaan. En je zult via een zoekopdracht naar de resultaatpagina moeten gaan om het woordje proxy te zien onder het resultaat en om vanaf dat moment via de Xwig proxy te gaan. Je hebt dus geen, je kunt geen URL intikken in het proxy window en dan naar een hele andere site gaan. Nee, nee, nee. Maar je kunt wel doorklikken op een bepaalde site naar een andere site via een Xwig proxy. Uiteraard. Juist. Ja, klopt. Duidelijk. En dat ja, vandaar dat we ook zeggen, van ja, eigenlijk kun je hiermee anoniem surfen. Ja. Als je dat wil. En nu en dan even terugkomend op het Tor-netwerk. Hoe snel is jullie netwerk? Want Tor is zowat onbruikbaar vanwege de snelheid. Ja, kijk, overigens heeft wat wij doen heeft helemaal niets met Tor te maken. Nee, duidelijk. En dat is ook, ja. dat mag ook niet, want dan kunnen we het niet garanderen, die privacy. Vanwege het feit dat Tor-servers overal kunnen staan en door iedereen beheerd worden. Ja, op dat moment weet je niet meer wat er met je gegevens gebeurt. Misschien worden die gegevens wel of niet getapt, we weten het niet. Of gelogd of wat dan ook. Dus de kans dat dat gebeurt is niet zo groot misschien, maar kijk, als wij zeggen we bieden privacy, dan betekent dat ook dat we die privacy moeten kunnen garanderen. Ja. Dit is echt op een serieuze manier gedaan. We zijn ook gecertificeerd door het. In 2008 hebben we een privacy zegel gekregen. Daar is een audit aan vooraf gegaan van 7 maanden. Op techniek, maar ook juridisch. Voldoen we aan de wet, voldoen we aan de Europese wetgeving. Dat is een project geweest van de Europese Commissie. En wij waren de eerste die dat zegel ontvingen. Nou, dat betekent dus ook dat als wij dingen doen die niet volgens de regels zijn. Hè, dus stel dat we zeggen dat we privacy bieden, maar we zouden het niet doen. Ja, dan hangen we gelijk. Want dan verliezen we dat zegel. En dat zegel, dat is juist heel erg belangrijk geweest voor ons. Omdat wij heel veel de vraag kregen. Ja, Xwig, je zegt nou wel dat je dat doet, maar hoe weet ik dat? Iedereen kan dat roepen. Nou, met dat European Privacy Zegel kunnen we dat zelfs aantonen. Dat een derde partij, een onafhankelijke derde partij, ons gecertificeerd heeft. Ons helemaal onderzocht heeft. Volledig binnenstebuiten gekeerd. Ons ook iedere keer om de zoveel tijd recertificeert. Want dat is niet tot in de eeuwigheid geldig, zo'n zegel. Dus alles wat wij doen, alle ontwikkeling die wij doen, daar speelt het woordje privacy altijd mee. Want wij kunnen alleen maar iets ontwikkelen, iets nieuws maken, op het moment dat die privacy gewaarborgd blijft. Dat is niet makkelijk. Dat betekent een hoop extra moeite. Maar ja, goed, die beslissing hebben wij genomen om dat op die manier te doen. En ja, uiteraard, wij worden steeds meer bekend vanwege de privacy. En dat is natuurlijk ook iets wat we ten alle tijden zullen beschermen. Dus dat is natuurlijk ook een andere reden waarom mensen kunnen geloven wat wij doen, omdat we dat niet zo snel te grendel willen gooien. Oké, allemaal interessant. Maar denk je dat de gebruikers van de zoekmachine, mijn gevoel zegt dat 5% het eigenlijk belangrijk vindt? Als je kijkt, toen wij begonnen met privacy in 2006, was dat nog veel minder. Ik zag, en met andere woorden, de bewustwording van privacy, die wordt steeds groter. En toen wij begonnen waren we, noem het een soort roepen in de woestijn, want er waren nog niet zo heel veel mensen zich bewust van het feit dat al die gegevens werden opgeslagen. Ik kijk gisteren naar het nieuws en dan zie je dat bijvoorbeeld kentekengegevens die de politie fotografeert onderweg opgeslagen worden en ook veel te lang bewaard blijven. Ja, waarom? Niet omdat ze daar misbruik van zullen maken, maar men wil dat dus niet. En daar kan een foutje gemaakt worden, en noem het maar op. Dus wat je ziet is dat die privacy door allerlei gebeurtenissen die er ongetwijfeld nog zullen gaan komen, steeds meer belangstelling krijgt. Waardoor mensen zich steeds meer gaan realiseren, wacht even, die zoekmachine privacy, dat is wel heel erg belangrijk. Want een zoekmachine weet, als je niet oppast, mijn zoekterm, die heel veel over mijn privéleven vertelt, mijn werk, noem het maar op, in combinatie met mijn IP-adres. En dat zul je dus nooit willen. En steeds meer mensen zullen dat niet willen. En daarom verwachten wij ook dat de belangstelling voor bijvoorbeeld Xwig groter en groter zal worden. Kijk, in het begin van het internet zijn mensen van, nou weet je, ik doe niks fout, dus het zal allemaal wel goed zijn. Maar dat zo werkt dat natuurlijk niet. Oké, de reclameinkomsten zijn natuurlijk, als je getarget gebruikers kan herkennen op de Xwig search site, kan je inkomsten halen uit reclame. Maar je, ja, die glazen gooien jullie jezelf in, zal ik maar zeggen. Ja, wat je zegt is natuurlijk waar. Wij zien dat overigens niet als het ingooien van onze glazen. Wij kunnen inderdaad, wij zouden wellicht meer kunnen verdienen door die gegevens wel op te slaan van onze gebruikers. Maar aan de andere kant krijgen wij natuurlijk meer en meer gebruikers erbij, omdat we die privacy bieden. En dat moet tegen elkaar afwegen. En per saldo groeien wij dus harder dan dat we die privacy niet zouden bieden. Dus uiteindelijk is het business-wise een prima beslissing geweest. Okay. En dat is ook de reden waarom we de continuïteit erin kunnen brengen. Omdat ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n announcement van gisteren, toen we die proxy introduceerden. Ja, dan zie je toch dat er weer heel wat gebruikers de weg naar Xquick weten te vinden. En dat is onze groei. Dus wij moeten het niet hebben, en dat kunnen we ook, omdat wij zijn een bedrijf wat niet op de beurs genoteerd is. Dus wij kunnen onze beslissingen zelf nemen. Onze beslissingen worden niet gedreven door aandeelhouders die zeggen ik wil zoveel mogelijk winst zien. He, wat in feite natuurlijk wel de andere grote zoekmachines wel zo is. Dat draait het om één ding en dat is aandeelhouderswaarde. He, zo werkt dat niet zozeer bij zoekmachines, maar zo werkt dat in algemene zin bij bedrijven. Er moet zoveel mogelijk geld verdiend worden. Nou, dat zou een drijfveer kunnen zijn voor ons als we dat zouden doen om inderdaad geen privacy te bieden. Nou, we zijn geen beursgenoteerd bedrijf. Wij kunnen onze eigen beslissingen nemen zonder dat we daar direct bij moeten hanteren van dat gaat ten koste van de winst on the bottom line op korte termijn. Wij kijken veel meer naar de lange termijn. En op lange termijn krijgen wij, doordat we die privacy bieden, steeds meer gebruikers. En waardoor wij natuurlijk het steeds beter doen. Nou, wij sturen ook nog wat gebruikers jullie kant op. Hartstikke bedankt voor deze toelichting. En ik zal links zetten naar jullie site op de itbende.nl website. En mocht je in de toekomst weer innovatiedingen hebben, dan nodig ik je graag weer uit om die toe te lichten. Ja, dat is goed. Dat zullen we zeker doen. Hartstikke bedankt. Goed, dankjewel. Hoi. Dag Martin. Goed, we zijn bijna aan het eind van de podcast. Nog spannend nieuws. Ja. Ik zat voornamelijk te kijken naar 42% winst voor Amazon en 60% winst voor Microsoft. Het gaat zwaar slecht met de economie. Ja. Het is goed te zien dat er zoveel winst gemaakt wordt. En ik ga aan deze kant ook hard verder met met dat effect. En ik wil iedereen bedanken en tot volgende week.